ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بیٹھے ان شاء اللہ. اور جی ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا تاثر ہوا جی سرکار پہلے مذاکرے سے؟ ہاں ماشاء اللہ ایسی باتیں سمجھ آئیں جو ذہن میں پہلے نہیں تھی آئیں ماشاء اللہ. تو اصل میں ارکان بنیاد ہیں دین کی نا، ان کے بارے میں آدمی کا تصور واضح ہونا چاہیے اور سمجھ میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ قربانی پر بھی وہ اشر بالکل. اور جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی، شکریہ. بیٹھے جی باعث تین آدمی بیٹھے ہیں، ان کو ذرا لے کر آؤ جی، بتاؤں فواد سے تین آدمی بیٹھے ہیں، ان کو جلدی اندر آؤ جی. سر تو ناشتے ہیں چپ تو ویسے بزرگ چپ تو ویسے ہاں تو ایسے کون جی محمد نف اللہ سید کریم. تصور کے طریقوں کا مقصد انسان کو پورے کے پورے دن بعض ظاہری باتیں اداب کے رعایت اور ملحوظ رکھتے ہوئے چلنے کے لیے تیار کرنا ہے، اور دین کی یہ بات رکھی تھی کہ کچھ باتیں معلوماتی ہیں، کچھ باتیں تحصیلی ہیں. معلوماتی کا یہ ہے کہ آدمی کو یوں معلوم ہو جائے، اس پر عمل کر لے آدمی. زکات کتنے نصاب ہے معلوم ہوا آدمی کو، بس اس پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ عضو ایسے کرنا چاہیے، اس کا معلومات کرنا چاہیے. یہ باتیں معلوماتی ہیں. تاثیری باتیں ان کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کو معلومات کے ملنے پر حاصل نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے آدمی کو مجاہدہ اور مشقت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ قلب میں پکی ہوتی ہیں، جاگزین ہوتی ہیں، بیٹھتی ہیں، اور ان کی سپہر سمجھ آتی ہے، پھر قلب میں بیٹھتی ہیں، تو اس کے بعد عمل کی توفیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں مہم بات جو ہے وہ عقائد ہیں، کہ توحید باتوں میں پکی ہو جائے، عقیدہ توحید پکا ہو، عقیدہ رسالت پکا ہو، آخرت کا دھیان پکا ہو. یہ بات مشق سے آتی ہے، مشق کے بعد اندر میں پیدا ہوتی ہے. جب مشق کے بعد اندر میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر معاملات ہوں یا اخلاقیات ہوں، ان کا عمل اللہ خان سماتا ہے. معاملات کا معاملہ اللہ خان، کیونکہ معلومات معاملات سارے کے سارے معلوماتی ہیں. بس معلومات آدمی کو ہوں اور عمل کرے، لیکن عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا دھیان پکا نہ ہوا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مضبوط نہ ہوا ہو، آخر کی فکر نہ لگی ہوئی ہو، تو آدمی سمجھ نہیں ہو سکتا. اللہ کا خوف نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا شوق نہ ہو، اور آخرت کے حالات کے انسان کو غم نہ ہو، تو ایسا عمل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ توحید کے ذریعے سے تقوی اور اللہ کا خوف پیدا کیا جاتا ہے، اور اسارت کا عقیدہ پکا ہونے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کا شوق پیدا کیا جاتا ہے، اور آخرت کا عقیدہ پکا ہونے سے آخرت کا یہ تو آدمی کو خیال پیدا ہوتا ہے، دھیان پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں میرا کیا ہونے والا ہے. یہ چیز آدمی کو عمل پر ڈالتی ہے، نارمل آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے. بات معلومات میں ہوگی اور عمل جو ہے نہیں کر سکے. حالانکہ خان نے پتہ چلا کچھ دینا بڑا ضروری ہے، تو اس نے نوکروں سے کہا کہ دسویں دسواں پیمانہ جو ہے پہلے تو ڈالتے جاؤ. تو جب اس نے دسویں پیمانے پہلے ڈالا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اچھا خاصا ڈھیر بھی بن گیا ہے، جو اپنا غلہ ہے وہ بھی ڈھیر ہے لیکن اچھا خاصا ڈھیر اشر والا بھی بن گیا ہے. تو اس نے کہا یہ بھی اللہ کا، یہ بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، سب اللہ کا ہے، بلاؤ ان کا. اتنے بڑے ڈھیر کو کون دے گا؟ اب اتنے بڑے ڈھیر کو سب دے سکتا ہے جب اس کے دل میں توحید پکی ہوئی ہو، اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوا ہو، رسالت پکی ہوئی ہو، جس سے اتباع کا شوق پیدا ہوا ہو، آخر کے لیے پکا ہوا ہو، جس سے آخر کا دھیان پیدا ہوا ہو، تو اس کے بغیر تو مندی ہو سکتے ہیں. تو یہ قائد ہے. دوسرا دین کا جو تحصیلی ہے وہ ہے اخلاق. اور میں بعض خانقاہوں میں گیا، علماء کے بیان میں نے سنے اخلاق کسے کہتے ہیں، اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی. اخلاق سے سمجھتے ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے کو اخلاق کہتے ہیں، یہ بھی اخلاق کا ایک شعبہ ہے ضرور، اخلاق کا ایک شعبہ ضرور ہے. لیکن اخلاق جو ہے وہ ایک بہت وسیع شعبہ ہے. اخلاق دین کا وسیع شعبہ ہے، اور اخلاق دو قسم کے ہیں، اخلاق فاضلہ، اخلاق رذیلہ. اخلاق فاضلہ توحید، توکل، تواضع، اخلاص، ہمدردی، خیرخواہی، جو وصال کے دل میں ہوتی ہے. اور اخلاق رذیلہ کبر، حسد، لالچ، کینہ، ریا، یہ اخلاق رذیلہ ہیں. ثواب اہل رسو کے عظیم مقاصد میں ایسا مقصود ہوتا ہے کہ انسان کو اخلاق رذیلہ سے پاک کیا جائے، اخلاق رذیلہ سے پاک کیا جائے، اور انسان کو اخلاق فاضلہ سے آراستہ کیا جائے. عام طور پر یہ ہماری مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب یہاں پڑھی ہوئی ہے، شارۂ معرفت، اس میں لکھا ہوا ہے تخلیہ تحلیہ، اور تخلیہ اور تجلیہ، دو باتوں، تخلیہ خالی کرنا، اخلاق رذیلہ سے بدن کو خالی کرنا، تخلیہ زیورات پہنانا، اخلاق فاضلہ کے زیورات پہنانا. پھر جو ہے تو تخلیہ خالی کرنا، تجلیہ چمکدار کرنا، تخلیہ اخلاق رذیلہ سے خالی کرنا، تجلیہ اخلاق فاضلہ کے ساتھ چمکانا. اور اخلاق کی بنیاد ملکات ہے، اخلاق کی بنیاد ملکات ہیں، اور ملکات تین ہیں. نفس کے اندر تین جو ہے خصوصیتیں ہیں جو کہ اس کی ضروریات کے لیے اس کے اندر اللہ نے ڈالی ہے. کھانے پینے کی ہر کسی کو خواہش ہے، ہر کسی کو چاہت ہے، ہر کسی کو چسکا ہے. ابھی سارا دھیان سن رہے ہیں، جو کھانے کی بو آئی، گورا کا روزہ رکھا ہوا ہے، پیٹ بھوکے ہیں، بات سب طرف توجہ ہے. نفس میں کھانے کی چاہت ہے، اور یہ نفس کے اندر ایک کمزوری کے ملکہ کی شکل میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، کھانے پینے کا شوق، خواہشات ثانیہ میں کھانا پینے کا خواہش. اور ایک جو ہے انسان کی نسل کے باقی رستے بیاہ شادی کا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے جو انسان کے اندر غضب کا جذبہ ہے، اپنے فوائد کی حفاظت کرنا، نقصانات سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے لیے قوت غضبی ہے اس کے اندر، اور بقائے نسل کے لیے اس کے اندر قوت شہوانیہ ہے، تو غضب کا جذبہ ہے، شہوت کا جذبہ ہے اور حرص کا جذبہ ہے. چیزیں زیادہ زیادہ میری ہو جائیں، یہ حرص کا جذبہ. حرص، غضب، شہوت، یہ تین اس کے بنیادی ملکات ہیں جس کے تحت کہ اس کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اخلاق یا فاضلہ ہے یا رذیلہ ہے. ان تین جذبوں کو قابو کر دیا جائے، تین جذبوں پر کنٹرول ہو جائے، قابو میں ہو جائیں، انسان کے تین جذبے ہیں تو اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی ذمہ داری انسان پر ڈالی جاتی ہے وہ بالغ ہونے کی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اس کا جذبہ شہبانیہ بیدار ہوتا ہے. جذبہ شہبانیہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ بیدار ہونے کے بعد اس کی عقل کو مغلوب کر دیتا ہے، اور انسان جذبہ شہبانیہ کے تحت استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس کی ساری سوچیں، فیصلے، اس کی نیتیں، اس کے اعمال، اس کے سارے کے سارے کام جذبہ شہبانیہ کے ماتحت ہو جاتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک خاندان میں ایک لڑکا تھا، اس کی زیادہ کافی عمر ہو گئی، اس کی 25-26-27 سال کا ہو گیا، مرد ہو گیا. خاندان بھی غریب تھا، اور یہ بھی بیچارہ بیچ میں پھر غریب خاندان کا ہونے کے علاوہ سادہ لو بھی تھا، کمکل تو بڑا بھائی سے دردی تھا، تو بڑی مشکل سے اس کو کچھ نہ کچھ دردی کے شعبے کے شدھ بدھ سکھائی تھی. تاکہ اتنا اس کو آسانی تھا کہ اس کے بھی نقصان ہو جائے، اس کے پاس لوگ کام لے کر آئیں. تو اس کو اس زمانے میں مکانات ہوتے تھے پیچھے، جب پاکستان میں آنے بنا ہے تو یہ حالات تو نہیں تھے آج آپ لوگ مجھے کر رہے ہیں. جی رحیم صاحب، ذرا پاکستان کو جو سال ہوئی تو اب مکان ہوتے ہیں ہمارے کچھ، اور ہمارے علاقے میں پانی کی بڑی تکلیف، پانی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو مکانوں کی لپائی کرنا بہت بڑا کام ہے. تو لوگوں نے ایک گر سیکھا ہوا تھا کہ ماڑا لالا کو کہو کہ تیری شادی کا کوئی کام کریں گے، بس وہ سارا جو ہے تو لپائی کا اور کیچڑ کا اور پانی لانے کا کام اپنا کر دے. بس کیا کرتے تھے، تاواز بندوبست کو اتا واضح کے پاس کوشش کو لو واڑی میں بس دیر رات وہاں پانی بہ رہا ہے. بھائی اس کا بیٹا ہے کہ اسی دکان پر کام ہے دردی کا، کدھر ہے وہ گم ہو گئی، وہ گاؤں کا سونے میں مل رہا ہے، اتنا یہ گھر میں لپائی کا کام کر رہا ہے. کس بنا کر کام کر رہا ہے کہ اس کی شادی کا انہوں نے سوچا کہ شادی بھی کس نے کرنے کو دینا ہے، لیکن لوگ اس کے جذبے کے استحصال کرتے رہتے، شادی لوگ استحصال کہتے رہتے ہیں نا، اور وہ اپنا جذبہ شہبانیہ کے تحت بس گدھے کی طرح بغیر مزدوری کے استعمال ہو رہا ہے. جذبہ شہبانیہ کے تحت آدمی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب مجھے کالج میں لڑکی نے شکایت کی کہ فلاں فلاں ٹیچرز ہیں وہ پڑھاتے کھیلتے ہمارے ساتھ ہیں، پڑھاتے ہیں میں نہیں. جذبہ شہبانیہ کے تحت استعمال ہو رہا ہے آدمی، اور ایسا کبھی جذبہ ہے کہ اس کی عقل کو مغلوب کر لیتے ہیں. جب جذبہ شادی شہبانیہ کا نشہ چڑھتا ہے تو اس کے بعد سرحد کا نوجوان کو پتا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں اس کا انجام گولی ہوگا، لیکن جس وقت جذبہ سے چڑھا ہوا ہوتا ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیوں؟ عقل مغلوب ہے. جذبہ جذبیہ عقل کو مغلوب کرتا ہے، اور جذبہ غلبیہ عقل کو مغلوب کرتا ہے، اور جذبہ حرص بھی مغلوب کرتا ہے. عقل کو سوچنے نہیں دیتا، عقل مغلوب ہو جاتی ہے. آپ پٹھان آدمی جب قتل کرتا ہے، چار قطر یہ پی ایچ ڈی ہو جائے گا، یہ افسر ہو جائے گا، بڑا بیوروکریٹ ہوگا، قتل کے بعد قتل کام نہیں کرتا. ہمارا واقف خاندان ہے شکر کی طرف سے، ایک لڑکے نے اپنے خاندان میں رشتہ اس کی منگنی اس کی ہوئی ہوئی، یہ چلا گیا امریکہ. امریکہ میں اس کا ذہن خیالات بدلے، اس سے آ کر خاص لڑکی سے میں رشتہ نہیں کرتا ہوں. اور لڑکی کا ایک بھائی میجر اور ہے کوئی دوسرا کوئی افسر کوئی بڑا. ان دونوں نے اس انجینئرنگ میں امریکہ میں پڑھنے والے انجینئرنگ والے لڑکے کو حیدرآباد کے پل کے پاس قتل کر دونوں مفرور ہو گئے. اس وقت جذبات کا کام نہیں تھا. میں رائے گڑھ میں تھا تو وہاں جماعتیں بنی, دو تین سو جماعتیں بنتی تھیں, مشورہ ہوا. میں نے کہا سب پٹھانوں کا امیر بنا تھا. ہمارا بھائی خوش ہوا, اتنا ہمارا اعزاز ہے یہاں پر, سب کو امیر بناؤ, سب پنجاب والوں کو ماتحت کر دو, ان کو امیر بنا دو. شہر کے سیاج میں ذرا اعتراضی بات ہوئی کہ سب کو امیر کیسے بنائیں. تو مشورے والوں نے کہا کہ ماننا تو میسے بھی نہیں ہے, ماننا تو میسے بھی نہیں ہے, تو لہٰذا امیر بنا دو کہ حکم چلا کر کام کریں. کام تو کریں گے, کام تو نہیں حکم چلائیں گے, کام نہیں کر رہے. اچھا یہ تو ہماری کوالیفکیشن ہے, ڈس کوالیفکیشن ہے, تمہاری خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہمارا عیب ہے کہ میں امیر بنایا جا رہا ہوں. تو ماننا تو میسے بھی نہیں, لہٰذا ان کو امیر بناؤ. تو حیرت کا جذبہ عقل کو مغلوب کرتا ہے, غضب کا غصے کا جذبہ عقل کو مغلوب کرتا ہے, اور جذبہ شہوانیہ مغلوب کرتا ہے. ماشاء اللہ ہر پٹھان پر ایک منٹ یا آدھا منٹ ایسا ہوتا ہے جس وقت سے عقل کام نہیں کر رہی, اس وقت عقل کام نہیں کر رہی, اور اس وقت نے یا ڈس کر کے اس میں ٹھنڈا ہونا ہے. اور ڈر نہیں کر رہا تو اس نے سخت گالی بک کر پھر اس نے ٹھنڈا ہونا. تو کیسے صاحب لطیفہ گان کرتے ہیں نا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں لوگوں نے کہا کہ ایک پٹھان آئے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت اللہ والے ہیں. تو دوسرا پٹھان وہاں گڑے رہا تھا, وہ سے کہا گالی مالی بھی دیتا ہے کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ توبہ توبہ ہے, اتنے بزرگ ہیں گالی نہیں. اس نے کہا وہ پٹھان نہیں. خیر یہ دوسرا پٹھان آیا اس کی مجلس میں, تو اس نے کوئی باتیں کی کہ ایسا آدمی ہے, اس کی بیوی نے یہ کیا, اس نے یہ بغیرتی کی. ہاں جی, تو اس پر بزرگ اثر تھا اس کی, ایسا دلا جو اس کی ایسی تیسی آئی. تو اسے کہا کہ بیٹا تو نہیں کہا تھا کہ اگر پٹھان ہوگا تو وہ اس سے گالی ضرور بول دیا. تو یہ آدمی جذبہ غضب کے تحت استعمال ہوا, یعنی غضب کو جب چڑھتا ہے, غصہ جب چڑھتا ہے اس کے تحت استعمال ہو جاتا ہے, اگر اس کی کام نہیں کرتی. جذبہ شوادیہ کے تحت استعمال ہو رہا ہوتا ہے, اگر اس کی کام نہیں کرتی, میں تو سمجھ نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں. حیرت کے تحت استعمال ہو رہا ہوتا ہے, سارے اصولوں کو سارے ساری باتوں کو چھوڑتا ہے, بس دنیا کی چیزیں مل جائیں, اس کا استعمال ہو رہا تھا. اور اس کو پتہ نہیں یہ قبر کے تحت استعمال ہو رہا تھا, یہ کینا کے تحت استعمال ہو رہا تھا, لالچ کے تحت استعمال ہو رہا تھا, حسد کے تحت استعمال ہو رہا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مولویوں کی ساری باتیں مانو, لیکن ایک مولوی دوسرے مولوی کے بارے میں جو بات کرے اس کو کبھی نہ مانو. کیا یہ سب ایسے لکھے ہوئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کیوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بڑے حاسد ہوتے ہیں. اب مولوی نے دکاندار کے ساتھ حسد نہیں کرنا ہے نا. کسی نے کہا کہ فلاں دکاندار نے آج 50,000 روپئے کمائے ہیں, تو ہم کام دیتے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں بات فانی چیز فانی دنیا. مجھے ایکسن کے برابر بہتر نہیں ہوا, اس نے کہا فلانا 50,000 روپئے کمائے, اتنی دنیا ہمارے دن میں قیمت ہوگی. اور جب اسی مولوی صاحب کے ساتھ سامنے کہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے بہت اعلیٰ تقریر کی, تو کہتا ہے تقریر تو دکاندار کرتا ہے پر اس کی جو ہے روایتیں کمزور ہوتی ہیں, روایتیں کمزور ہوتی ہیں, حدیث کی روایت کرنے میں محتاط نہیں, اس کی روایتیں کمزور ہیں. کیونکہ اس کو اصل یہاں محسوس ہے, جب اس کی ٹکر کے آدمی کے اس کے ٹکر کے عمل کی تعریف آپ کریں, اس کو اصل یہاں محسوس ہو. کیا ملک صاحب فلانے کا پوسٹر آ گیا الیکشن کا, اس پر الحاج لکھا ہوا ہے, اس پر الحاج لکھا ہوا ہے, آپ کے پوسٹر پر کیا لکھیں گے؟ تو کہتا ہے کہا اللہ کے خیر من حاج کر رہے ہو مجھ پر افسر بعد امام الحاج لکھ لے گی چائنا سال ہم یاد کے لیے جائیں گے ہمارے پاس تو پھر حاج لکھا ہوا اب ریا کا چہر استعمال ہو رہا ہے اصلاح جو ہے وہ وقت استعمال آدمی رضائل کہتے ہیں استعمال نہ ہو رہا ہو آدمی اخلاق کے فاضلہ کہتے ہیں استعمال ہو رہا ہو اخلاق کے رضیلہ کہتے ہیں استعمال نہ ہو یہ بہت مشکل بات ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں سب اول میں نماز پڑھا کرتا تھا ایک دن میں تاخیر ہو گئی دیر ہوئی مجھ سے اور میں سفید دور میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا میں نے نقص شرمندگی محسوس کی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ سفید دور میں کھڑا ہے تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میرے نقص کے اندر ریا بھری ہوئی تھی اور مجھے اس کا پتہ بھی نہیں تھا اور پھر وہ مجھے جو رہا تو آج پتہ چلی اس لیا آج پتہ چلا کہ میں جو سفید میں چلا ہوا رہا تھا وہ تو وہ ہمیں تقدیر کے تحت کھڑا تھا کہ بزرگ آدمی ہیں ایک آدمی ہیں امال کے پابند آدمی ہیں سفید میں ہوتے ہیں اور سفید میں آنے پر وہ ہمیں تقدیر نے پریشان کر دیا کہ لوگ کیا کہیں ہم بات بات نہیں کرتے خاص طور پر گھر میں عورتیں بہت کرتے ایسے کریں گے خلق بس ہوئے لوگ کیا کہیں گے اور بھائی لوگ کیا کہیں گے تو کوئی بات ہی نہیں اللہ کیا کہے گا سوچنے کی بات کوئی ہے آدمی جو جذبہ ریا کے تحت استعمال ہو رہا ہوتا ہے جذبہ حرص کے تحت استعمال ہو رہا ہوتا ہے جذبہ غضب کے تحت استعمال ہو رہا ہوتا ہے جذبہ شوانیہ کے تحت استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو یہ پھر بہت باریک فہم اور معرفت ہے اور بڑی رضاروی کے بعد انسان کے باطن جب روشن ہوتا ہے تو اس کا اس کو فہم پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مرافے کے بعد فہم پیدا ہوتا ہے. حضرت اور حضرت رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں رائے پوری کی خانقاہ میں گیا قیام کرنے کے لیے بیعت ہونے کے لیے قیام کرنے کے لیے میں گیا تو خانقاہ میں تو رہنے کی جگہ ہی نہیں تھی تو وہاں کسی مقامی چودھری کا کہ اسٹبل میں ایک چرپائی مل گئی یہاں گھوڑے باندھتے ہیں اسٹبل میں ایک چرپائی مل گئی گرمیوں کا موسم ہے چرپائی پر کچھ بھی نہیں خالی چرپائی کہتے ایک دن میں گیا بستی میں پھیرا بستی کے پورا چڑکڑ کے جو پھیر ڈران تھے اس میں دیکھے تو میز پر ایک بوری پڑی ہوئی تھی لیکن تھی سالم اس کو میں نے لا کر دھویا اور دھو دھلا کر اس کو میں نے اپنے وہ کھلی چرپائی پر ڈالا تو وہ ہو گیا بستر ہو گیا. پھر یہ جو روٹی ملتی تھی جوار کی روٹی ملتی دو روٹیاں دن کے لیے ملتی تھیں اور صحیح پکی تھی کچی ہوتی تھی تو کہتے میں وہاں جو آدمی روٹی دے رکھا اسے میں نے کہا کہ روٹی کچی ہوتی ہے اگر پکی ہوا کرے تو آدمی آگے سے ناراض ہوا اور مجھے ڈر ہوا کہ اب اگر حضرت صاحب سے کہا اور انہیں فرمایا کہ اچھا تو روٹیاں کھانے کے لیے آیا ہوا ہے تو پھر میرا کیا ہوگا بس کہنا سکھا کہ بس ٹھیک ہے جیسے آپ لاتے ہیں ٹھیک ہے بس مجھے پیٹ میں گیس کی بیماری ہے ہوا ریس پیدا ہوتی ہے اس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے کہ یہ اسی دور زمانے کی پیدا شدہ ہے سستے کی خنکائیں تو نہیں تھی ماشاء اللہ ہر وقت ہر چیز مل رہی ہے ہر وقت کے کھانے مل رہے ہیں ماشاء اللہ جیسے عمر ضعیف ہو گئی ایسے اللہ نے آسانیاں کر دار العلوم بن گئی وہاں کا کھانا موجود کپڑے دے رہے ہیں ساتھ ہے تو وظیفہ دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے آؤ وہ دیہاتوں میں جاتے تھے مسجد میں لوگ ٹھہرتے تھے اساتذہ کی خدمت کرتے تھے عامر جن صاحب اساتذہ صاحب سے تجوید پڑھی اور ان سے کچھ قرآن مجید حفظ کیا ان کے پانی بھرنے کی خدمت اور جنگل سے لکڑی لانے کی خدمت یہ ہم طلباء کے ذمہ تھی. اور پانی چونکہ گھر کے اندر لے جانا ہوتا تھا جہاں عورتیں محرم عورتیں ہوتی ہیں, تو پانی ہم دو طلباء بھرا کرتے تھے جو کہ نابالغ تھے, تو بڑا گھڑا ہم نہیں اٹھا سکتے تھے, چھوٹا برتن جو ہے وہ جا کر دریا سے بھر کر لاتے تھے پانی بھرتے تھے. تو ہم نے کہا کہ جنگل کی لکڑیاں نکال کر لانی ہوں گی. تو ہماری دادی صاحب کو مجھ سے بہت محبت تھی, انہوں نے کہا کہ اس کی جگہ پر ہم لکڑیوں کا گشڑ خرید کر قاضی صاحب آپ کو دے چیک کریں گے. میں نے کہا نہیں نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے, کوئی یہ جائے لڑکا خود جائے. پہلے جب جنگل میں لے کر گئے ہمیں کوئی غالباً 2 میل یا 3 میل دور جنگل, ایسے چڑھنا پھر اٹھنا پہاڑوں پر لکڑیاں کاٹنا پھر کو لے کر آنا. وہ دادی صاحب ہماری گاؤں کے کنارے پر آ کر کھڑی ہوئی تھی, چھوٹا بچہ گیا ہوا ہے جنگل گیا ہوا ہے لکڑی لانے کے لیے. تو میں جوں پہنچا تو میرا گشت نہ اٹھا لیا اپنے سر, اور سر پر اٹھا کر ساری گلیوں میں سے گزر کر میرے عورت کے سارے گاؤں والے کو سلام کرتے تھے. ہم کہا کرتے تھے کہ یہ ایک چکر گاؤں کیسے, 100 سال کی عمر ہوئی تھی کہ ایک چکر گاؤں کیسے لگایا کر کے سب کا سلام لے دے اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے. ایک چکر ہی لگایا کر کے سارے گاؤں گلیوں میں سے گھر کو اٹھا کر 4 سال کے گھر پر گرایا. یعنی یہ قرآن کا اعزاز ہے, رسال کا اعزاز ہے. سبحان اللہ. صحیح مدرسے ہو گئے جی, خانقاہیں ہو گئیں جی, چاپ دلیاں مل نہیں, ہر چیز کا بندوبست ہے جی, مسالوں تک کا بندوبست ہے جی, مسالوں کا ذوق بساتے تو پورا کیا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں اور رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردیاں جب آ گئیں تو سردیوں کے لیے میرے پاس رضائی ہی نہیں تھی. کہتے میں کیا کرتا تھا کہ رات کو ذکر افطار کرنے کے بعد جہاں پانی گرم کرتے ہیں حمام کے پاس بیٹھا ہوا تھا, پڑھ رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں, اور جب لوگ چلے جاتے تھے تو میں چٹائی پر لیٹ جاتا تھا مسجد کی, اور اس کو اپنے گرد لپیٹتا تھا, لپیٹتے اس سے جب لیٹا چٹائی میں لپیٹ کر اس کو انہیں ڈال دیا. بس یہی رضائی تھی, سر کی طرف سے بھی ہوا لگ رہی ہوتی تھی, پیروں کی طرف سے بھی ہوا لگ رہی ہوتی تھی, اور اسی میں سوئے ہوئے تھے. یہاں تک کہ صاحب شہری کے بعد سردی اتنی ہو جاتی تھی کہ تو نیند کہاں آتی تھی چٹائی میں. تو پھر اٹھ کر جو ہے وضو کر کے تہجد کی نماز شروع کر دیتے. تو یہ تو جو خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ شعر فرمایا نا, ساری لوگوں کی نگاہ سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. اتنی رفت کی جب پٹائی ہوتی ہے پھر یہ جو ہے جگہ پر آتا ہے. ماشاء اللہ پیسہ طالب علم کا گھر سے پیسے آ رہے تھے, چھاتی رہے تھے, خوب بدن صحت مند ہو رہا تھا, پھر جو ہے تو فوراً ملازم مل گئی ایس جی آفس کے لیے, پھر افسر بن گئے ماشاء اللہ. اسی رنگ کے سلوار, اس رنگ کی قمیض, اس رنگ کی واسکٹ, کم از کم کوئی شاندار افسر تو نظر آیا ہے. تو جیسے ہمارا بدن مڑتا ہوتا ہے ایسا ہمارا نفس مڑتا ہوتا, اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نفس ہمارا اتنا موٹا ہے. ایک دفعہ میں تندور پر روٹی لینے کے لیے گیا اپنے محلے میں, تو تندور کا ٹھیکہ بدلا ہوا تھا, نیا تندور سے آیا ہوا تھا, وہ تھا بھی ذرا بڑی عمر آدمی, 27 آدمی تھا, اس نے سب کو قطار بنا کر کھڑا کیا ہوا. اور جب میں گیا تو اس نے کہا کہ قطار میں کھڑا گیا, سب بچوں کے پیچھے مجھے اس نے کھڑا کیا. اب آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, اپنے عظیموں کی شکل وہاں دکھاتے تھے تو تندور والوں کا بخیر بخیر جو اس سے روٹی خود اٹھا کر لا سکتا وہ کر رہا, آج اسے قطار میں کھڑا کیے. اور آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں سارے بچے پیچھے میں دیوانی روٹی لینے کے, اور سے پتا چلا کہ نفس سے محسوس کر رہا ہے, نفس کو کڑوں اور تکلیف ہو رہی ہے. یہی تو حیثیت ہے اپنی کہ ہم صاحب حیثیت ہیں, ہمارا خیال کیا جائے. ہمارا خیال کیا جائے، ہمیں احساس دیا جائے. یہی تو جذبہ قبر ہے، جو باتوں میں پڑا ہوا ہے پتہ بھی نہیں چل رہا ہمیں. باتوں میں پڑا ہوا جذبہ ہے. جب بھی کسی نئے محلے میں جانا ہو نا تو میں درمیانی جگہ پر نہیں کھڑا ہوا اگر سے پہلے پہنچ درمیانی جگہ پر میں نہیں کھڑا ہوا کرتا. کیونکہ اس جگہ پر سب ایک ہو دوسرے کے پرجن محلے بھی کہنا جی پرانے چودھری سے، پرانے خان سے، پرانے عزیز سے، تو ایسے تین چار کے برجنوں کی جگہ ہوتی ہے. بعد لگا مسئلہ بھی سمجھ بچھایا ہوتا ہے پر کوئی کال نہیں ہو سکتا ہے. یہی تو وہ قبر ہے جس کو جس لطف میں مسجد میں اٹھا رہا ہوں. مسجد کی صف پر بھی میں نے اپنے قبر کا بندوبست کیا ہوا ہے. وہاں بھی اپنے لیے مسالہ بچھائے ہوئے بچھائی ہوئی ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں علی علاؤالدین علیہ صبر علی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر ہمارے سلسلے کا نام سلسلہ شیخ صابری ہے. کیونکہ ان کی حالت بزرگ اتنی گزری ہے تو اس لیے ان کے حالات زیادہ معلوم نہیں ہے. باہر عجیب و غریب ان کے حالات خراب لکھے ہوئے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کو روڑکی بابا فرید رنگ شکر رحمۃ اللہ نے خلافت دی روڑکی کے علاقے کی، اور روڑکی کے علاقے کا بڑا قصبہ جو تھا وہ کلیئر شریف تھا، کلیئر تھا. تو چلے گئے کلیئر، جمعہ کے دن تھا نماز کے لیے گئے. سب سے پہلے گئے نماز کے لیے، امام سے پیچھے بیٹھے، خادم آ سکے اٹھو یہاں سے، یہ فلاں خان کی جگہ ہے. دوسرے صاحب نے کیا، اس میں بیٹھنے کا اٹھو یہ فلاں دکاندار کی جگہ ہے. تیسرے صاحب نے، جس صاحب میں بیٹھتے تھے وہ خادم آ کر کہتے فلاں کی جگہ ہے، فلاں کی جگہ. یہاں تک کہ اس خادم نے ان کو جوتوں کی جگہ پر بٹھا دیا. کیا جب نماز کے لیے لوگ جمع ہوئے، ہر ایک آدمی اپنی اپنی کرسی پر براجمان ہوا. جو بڑا جمان ہوا تو صابر صاحب نے مسجد سے کہا کہ یہ سجدہ کرنے کے لیے آئے، تم سجدہ نہیں کرتے ان پر دال مسجد کے لیے سارے نیچے. اور آپ کو جب پہنچے تھے، ایک بوڑھی عورت نے مہمان کیا تھا، کھانا بھی دیا تھا، وہ دوڑتی ہے اس نے کہا سر صاحب یہ کیا کیا، میرا بیٹا بھی مسجد میں کیسے کرنا کہ تیرا بیٹا سینوں کے نیچے محفوظ بیٹھا ہوا، باقی سب پر مسجد میں سجدہ کر لیا ہے تاکہ ان کے قبر کے ان کو مزہ چکھیں. مسجد میں آ کر اللہ کے دربار میں اپنی قبر کی کرسی ہم نے بنائی ہوئی. تو ہم ان جذبات فاصلہ کے تحت استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم مدرسے کے محترم صاحب ہوتے ہیں اور استعمال ہو رہے ہوتے ہیں فاصلہ جذبوں کے تحت، ہمیں پتہ ہی نہیں. حاجی صاحب ہوتے ہیں، یعنی حاجی صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، محترم صاحب ہے، مدرس صاحب ہے، خان صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، استعمال ہو رہا ہے جذبات فاصلہ کے تحت. ہمارے علاقے کے خان تھا، وہ چار مہینے لگا کر آ کے بس آیا اس نے کہا آپ کے پاس کرو فر ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے. خبر کے کپڑے سے بنائے، سر پر ٹوپی پٹوچ کر کے ہمارے پاس درد میں سے کیے بس پھر رہے ہیں. تحصیل کے بازار میں جا رہا تھا، پیچھے سے ایک آدمی آ کر ریڑھی ٹکرائی اس کے ساتھ، ریڑھی والے نے ریڑھی ٹکرائی. مڑا اسے بڑکا ہوا، مارا اس کو تھپڑ ریڑھی والے کو، سر گما کے کہہ رہے امیر صاحب کے سامنے حالات پہنچے کہ فلاں خان نے جس طرح کیے. تو انہوں نے کہا خان سے کپڑے رکھے پہ نہ کرو تاکہ لوگوں کو خان نظر آؤ، ریڈی سے تمہیں ٹکر نہ مارے، اور کپڑے پکڑا والے پہنے تو مزاج کو کرا والا ہونا چاہیے، کوئی جگہ تو بڑا کٹے اسے نا تمہیں ٹکر کیوں ماری، اور کپڑے جو پکڑا والے پہنے کپڑے پکڑا والے ہو تو مزاج کو کرا والا ہو. سچ بات ہے، ماری کی فکری کپڑوں کی ہوتی ہے، ماری فکری کپڑوں کی ہوتی ہے. جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں مسلمانوں کے کپڑے بڑے سادہ ہوتے ہیں، سلوار قمیض بنے کپڑے ہوتے ہیں، سر پر ایک بڑی گول سی ٹوپی انہوں نے رکھی ہوتی ہے، لمبے لمبے کپڑے سے بیٹھ. تو میں نے وہاں کے اپنے وہ ہمارے سلسلے والے ساتھی وہاں مقامی طرح سے میں نے کہا کہ یہاں کرو فرق لوگ مظاہرے کس چیز میں کرتے ہیں، کپڑے اصل کے تقریباً ایک ٹوپی. شاید نے بتایا کہ ایک تو بعد میں پتہ چلا کہ سفید کپڑے اور ٹوپی اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ اچھا خاصا مالدار رئیس آدمی ہے. کیونکہ مسلمان اتنے مالدار ہیں کہ ہر ایک کا بغل ہی ایک ایک محل، تین تین گاڑیاں اندر کھڑی، چار چار پانچ پانچ دس دس کمپیوٹر گاڑی، جتنے بچے اتنے کمپیوٹر پڑھے، ایسا کتاب لگی. تو اگر اچھا مطلب یہ کپڑا ہی علامات کبر ہے، سفید کپڑے لمبے کپڑے ہی ہیں مسلمان کے کپڑے ہیں. فرعون نے کہا کہ مزید یہ تھے یہ بڑے گاڑیوں کے ماڈلوں کا ہے، کپڑے سادہ ہیں لیکن ماڈل میں بیٹھے ہوئے کہ بی ایم ڈبلیو میں بیٹھے ہوئے. بی ایم ڈبلیو وہاں پر ہے گاڑی ہے، پاکستان میں ہے ہی نہیں گاڑی، کیا بنتے بی ایم ڈبلیو سے، برٹش وہاں برٹش بھاؤ یہ بتانے کے برٹش موٹر بس جی دیکھا نا. اب ہمارے دو پرانے ساتھیوں کو پورا معلومات نہیں ہے، بواری موٹر بس ہے جرمنی والوں کی ہے. اب یہ اسے بیٹھا ہوا ہے بی ایم ڈبلیو میں بیٹھا ہوا ہے، بیوک میں بیٹھا ہوا ہے جی، بینک میں بیٹھا ہوا ہے، تو تین بی ہیں جی. بڑا سا کے بیان میں کلایا تھا تھری بیز ہے جی، تھری بیز ہے بی ایم ڈبلیو بیوک اور بینک. یہ کرو فرق کا بظاہر ہے اس میں کرتے ہیں، اچھا نہ کرو فرق انسان نے کرنا ہے. اب یہاں پر بڑے ہوٹل میں فرق کا رینٹل میں ڈاکٹروں کا فنکشن ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کی ایسوسیشن بناتے ہیں، ایسوسیشن سارے پاکستان کے لوگوں کو کانفرنس کے لیے بناتے ہیں. پھر اس کے لیے جو ہے ڈنر ہوتا ہے فرق کانٹینٹل ہوٹل میں، پھر گاڑی اندر داخل ہوتی تو جونیئر ڈاکٹر کی گاڑی نئی ماڈل تھی، نوکر کا نئے ماڈل کے پاس آتا ہے، کیونکہ وہ اس ہوٹل کا نوکر کو پتہ ہوتا ہے کہ بڑا خان بڑی اچھی بلا نئی ماڈل والا، تو نئے ماڈل والے کے پاس پہلے آتا ہے. اب سینئر کا ماڈل ایک سال پرانا تھا، جونیئر کا ماڈل ایک سال نیا تھا، اس کے پاس پہلے آیا تھا، بس اس کے پیٹ میں آگ لگ جاتی کلموں اور واہ. تو وہ کہتا ہے کہ خیر یہ میں اس کے ماں ماڈل نوے نکلو مزم چار گئے بنے مانے، اس کے اگر میں نے ماڈل نہیں کیا میں نہیں فلانے کا بیٹا نہیں ہوں، ماڈل کیسے نیا کریں گے، ماڈل تو سب نیا ہوگا کہ جب وہ مریض کلنک میں آئے گا. اب اس کا مزاج جو ہے وہ اوپیڈی میں بدلا، کیونکہ اس نے اس اخلاقی کا کوٹا کلینک میں استعمال کر دیا. یہاں مسئلہ اس کے پاس سوائے تلخی کے اور سوائے ترقی کی کچھ بھی نہیں. میں ایک مدر ڈاکٹر کے مریض دکھانے کے لیے گیا، دوست واقف تھا میرا، میں بیٹھا اس کے پاس، مریض کو اپنے بٹھایا، اتنے ایک مریض آیا، میں نے کہا سر جی مریض نے انہوں نے کوئی بات الٹی سیدھی کر لی، مریض نے جاتی لوگ ہمارے سادہ لوگ لوگوں سے غریب لوگ، تو بہت کی بات اتنا گرم ہوا جس سے جو غصے کیے، تو میں نے دل میں کہا مکھ جوڑا مریض میں ہوتا جو کرو ماں کے جو مریض نہ ہو ڈاکٹر صاحب بتا جو اور میرا دل چاہا کہ میں اس کے پاس سے چلا جاؤں اس کو مریض میں دکھاؤں. پھر سوچا کہ وہ خواہ مخواہ کر اپنے لیے وہ لوگوں کو خلاف کر میرا خواہ مخواہ چھوڑو بیٹھے گئے. اب چند دن گزرا تھا پتہ چلا کہ گاڑی کا سخت حادثہ ہوا، گاڑی ٹوٹ گئی اور آدمی نے سر پچھلا گیا، اور جب دیکھنے میں ہم دیکھنے کے لیے گئے تو آدمی دوش پڑا، بس کچھ دیر بعد اس پر بات کر دو تجھے زندگی لاؤں کہاں سے. تو اب آدمی لالچ کے جذبے کے تحت استعمال ہو رہا ہے، کہہ رہا اخلاق پیسہ جس کا بڑی رقم پیسے لیئر کے ساتھ دوسرا ہے اور جس سے نہیں لیئر کے ساتھ دوسرا ہے. یہی تو دکانداری ہے, یہی تو کہبہ کے اخلاق ہیں. کہبہ بدکاری کرنے والی عورت کو کہتے ہیں جو بازار میں اپناؤ سنگھار کر کے بیٹھتی ہے تاکہ بدکاری کر کے پیسے کمائے. تو ایسی پیاری باتیں کر رہی ہوتی ہے, ایسی نفیس باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ سننے والے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ کہبہ کے اخلاق, کہبہ کے اخلاق سیاسی کے بھی ہوتے ہیں, کہبہ کے اخلاق ڈاکٹر کے بھی ہوتے ہیں. یہ موٹیڑا کر کے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے, کس سے مل رہا ہوتا ہے, اور لابی کے تحت استعمال ہو رہا ہے جو اس کو ووٹ ملے ووٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو کعبہ کے اخلاق سیاسیوں کے, کعبہ کے اخلاق ڈاکٹروں کے. یہاں پر ایک وزیر ہوتے تھے تو ان کو اسمبلی ٹوٹتی تھا, ان کی بدھ ہوتی یا وزارتیں ٹوٹی, وزارتیں ٹوٹی تو اس بیچارے کو اس کی نیند اڑ گئی, تو نیند نہیں آتی تھی, ان کو نیند نہیں آتی تھی اور گھر میں پھرتا رہتا تھا. ان کا خاندان کا فیملی ڈاکٹر جو تھا, ہمارا ترجیح والا ساتھی تھا, اس کی بیوی آئی تو اس نے کہا کہ وزیر صاحب کو تو رات کو نیند نہیں آتی ہے, ساری رات جاگ رہا پھر رہا ہوتا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہیں پاگل نہ ہو جائے, ہم کیا کریں. تو اسے کہا بیوی اس کا تو یہ حال ہے کہ اس کو تم 40 دن کے لیے تیار کر لے. ان واقعی جسے تو کہتے کہ پاگل ہو گیا پھر کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ وہ بیوی نے کوشش کی, ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی, دونوں نے کوشش کی, تیار ہو گیا تھا آدمی, تیار ہو گیا اس کو لینے کے لیے گئے. تو اس کا باپ کہہ رہا ہے آپ اس کو 40 دن کے لیے نکال لیں, آپ اس کو ختم کر رہے ہیں, اس کو ختم کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھی نے کہا کیسے ختم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا 40 دن یہ فیلڈ میں نہیں ہوگا, میدان میں نہیں ہوگا, اور 40 دن یہ لوگوں کے کام نہیں کرے گا تو اس کا تو سارے مستقبل ختم ہو گیا. او ہو تو بڑا صفا, تو بڑا صفا, خدمت خلق کے عمل کو ووٹ کے لیے کر رہا ہوں, خدمت خلق کا عمل. اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ زمین جب پیدا ہوئی تو یہ ڈولتی تھی, درستی تھی, حدیث کا مفہوم ہے. اللہ نے اس پر پہاڑوں کو ڈالا جس نے کہ اس کو سکون بخش رہنے کے قابل بہت ہوگی, اور پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز لوہا ہے جو پہاڑوں کو خوراک کرتا ہے, اور لوہے سے زیادہ سخت چیز آگ ہے جو لوہے کو پگھلاتی ہے, اور آگ سے زیادہ سخت چیز پانی ہے جو آگ کو بجھاتا ہے, اور پانی سے زیادہ سخت چیز ہوا ہے جو پانی کو اڑاتی ہے. اور اس سے زیادہ قوت والا مومن کا وہ عمل ہے کہ جب یہ دائیں ہاتھ سے فتح کر رہا ہو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یعنی وہ آواز ہے پانی سے آگ سے لو ایسے پہاڑوں سے زیادہ قوت والا عمل ہے. اچھا خدمت خلق کا عمل یہ ووٹ کے لیے کر رہا ہے, او ہو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو. قرآن پاک کی آئی عمر نظر میں اثر اللہ کا ظلم, اس سے بڑا زیادہ ظلم کون کر رہا ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ, اس سے بڑا ظالم کون ہے, احمق کون ہے, بیوقوف کون ہے جو خدمت خلق کے عمل کو کس لیے کر رہا ہے, ووٹ کے لیے کر رہا ہے. جس کا خدا تو ووٹ ہے, جس کا خدا تو وزارت ہے, جس کا خدا تو الیکشن ہے, اس نے تو مخصوص بنائے ہوئے تھے. تو اس جذبے کے تحت انسان استعمال ہو رہا ہے. تو میرے بھائی جذبے کے استعمال کے وقت جس کا جذبے کے تحت تو استعمال ہو رہا ہے, یہ اخلاق فاضلہ اخلاق رضیلہ کا شعبہ ہے. اس کی معرفت کا فین پر پہلے تو وہ پیدا کرتے ہیں اور یہ باطنیں پیدا کرتے ہیں تاکہ استعمال کے وقت عمل ہوا پھر تجھے پتہ چل رہا ہو کہ تو کس جذبے کے تحت استعمال ہو رہا ہے. یہ عظیم معرفت ہے. بڑی رگڑی کے بعد اور حیدرات کے بعد پھر یہ بات سمجھ میں آتی. اور الله لا اله الا الله.